Na głowie podąża w kierunku księgi krain trzeciej strony księżyca. shepherd dies tonight. We see the keeper come. We see the keeper come. I grupa Mono Incorporated. A przed tym nagraniem również kompozycja o tytule Arabia w wykonaniu grupy Born for Bliss, ich debiutanckiego krążka Flowing with the Flow. A propos Born for Bliss, już na wiosnę zapowiadana jest nowa, trzecia duża płyta Born for Bliss. Słyszałem połowę mniej więcej tego materiału, także możemy spodziewać się, że wczesną wiosną pojawi się kolejne, trzecie wydawnictwo Franka Wazika i kolegów. Mono Incorporated wydali nie tak dawno płytę, dwupłytowy album niejako podsumowujący działalność. Pierwszy krążek The Clock Ticks On, drugi Live and Acoustic, wersje koncertowe i akustyczne różnych nagrań. Znalazło się również tam nagranie Arabia, którego przed momentem wysłuchaliśmy. A w trzeciej stronie księżyca pora na Suzie and the Banshees, Arabian Nights. Najpierw Suzy and the Banshees i Arabian Nights, a przed momentem The Dance Society z albumu Heaven is Waiting, Arabia. Na zakończenie bloku arabskiego wysłuchamy nagrania pochodzącego z repertuaru von Tronstahl. قال لك ان الامريكي مش عاوز يضم العربيه قالوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل بس مش اسكندس في كده مين قال لك ان الامريكي مش عاوز يضم العربيه قالوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل قال لك ان الامريكي مش عاوز يضم العربيه قالوا ان شرم الشيخ قراراته كل اللي صالح اسرائيل قال لك ان الامريكي مش عاوز يضم العربيه قالوا ان شرم الشيخ قراراته كل اللي صالح اسرائيل Sie werden nicht das Geld sehen bekommen. Wenigstens nicht die Besten. Da die Beschlüsse von Sharm el-Sheikh jetzt auch noch abzusegnen, sagt Gaddafi. Dabei sind die Palästinenser in Sharm el-Sheikh geschlachtet worden. Die Beschlüsse dienen nur israelischen Interessen. Iraks Diktator Saddam Hussein, der sich auch nur vertreten lässt beim arabischen Gipfel, hat Sharm el-Sheikh als amerikanische Verschwörung gebrandmarkt. Jemens Präsident Abdallah Saleh sprach von Verrat am palästinensischen Volk. Verrat am palästinensischen Volk. Verrat am palästinensischen Volk. Verrat am palästinensischen Volk. Verrat am palästinensischen Volk. Tych z Państwa, którzy odwiedzili stronę trojka.tsk, zapewne interesuje, czy Dinoś już jest nakarmiony i czy DJ Luna może się z nami połączyć. Państwo widzieli, że tym razem do karmienia Dinusia wysłał jakąś małą dziewczynkę i wielkiego psa. Zatem pewnie jest już za dekami i zaraz zacznie dla nas miksować. Endeavor, this is Mission Control, Luna 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dobry wieczór. Halo. Halo. Słychać się, słychać się. To dobrze. Przywitaliśmy się grupą Attrition. Niedawno ukazała się płyta z miksami, konkretnie dwóch nagrań z ostatniego materiału brytyjskiej grupy Attrition. Także One Horse Rider w wielu wersjach można wysłuchać, ale w ogóle trochę jestem zdezorientowany, bowiem Juno Reactor, Frontline Assembly, wykonawcy w trzeciej stronie Księżyca, którzy raczej powinni być zarezerwowani dla mnie, jednak zostali zaprezentowani przez was, więc o co chodzi? No, Tak weszło, przyjeżdżają. Jeśli się okaże, że ktoś chodził w moim ubranku, pił z mojego kubeczka dziurawiec i... Ale Dinusia nie zaryzykujemy, nie będziemy go karmić. Dobrze, to troszkę inne klimatycznie studio Luna tym razem będzie. Dziś w Londynie ukazała się płyta Contact These Machines. trzeci studyjny album londyńskiej grupy Contact These Machines ukazał się dzisiaj nakładem oficyny The Collapse of Everything. Panowie mają umiejętność dociśnięcia pedału gazu do dechy, ale to nieco inna płyta niż ich poprzednie propozycje. Zróżnicowana stylistycznie jednak jest i są też elementy muzyki elektronicznej, ale jak powiedziałem, dzisiaj gram troszkę inaczej ze względu na to, że ktoś wchodzi w moje buty. Nagranie Alfa, Beta, Gamma, Delta jak najbardziej wpisuje się w stylistykę Studia Luna. kontakt z Londynu These Machines. Griffiths, Lowe i Ward, trzech panów, tworzy ten zespół. Inspirują ich różne rzeczy, jak stwierdzili, jest to pochodna różnych wydarzeń, które miały miejsce w ich życiu w ostatnim czasie. Jednemu z nich urodziło się dziecko, inny przeszedł operację ucha, jeszcze inny się ożenił i to wszystko wpływa na tworzoną przez nich muzykę. These Machines, to Andy Warhol stwierdził kiedyś, I want to be a machine. A my na zakończenie Studia Luna wysłuchamy jeszcze jednej wersji One Horse Rider w wykonaniu Attrition. Usłyszymy się ponownie w nocy z 5 na 6 listopada. A DJ Luna dzisiaj mówi pa. DJ-em Luną usłyszymy się ponownie w listopadzie. Zapomniał DJ Luna dodać, że miksy grupy Attrition dotyczą w szczególności dwóch nagrań, One Horse Rider i Narcyz. W roku 2013 ukazała się ostatnia duża płyta The Unraveler of Angels Attrition, zespołu istniejącego od roku 1980. Nie wiem jak ty, ale ja odniosłem wrażenie, że DJ był taki rozbity tym, że ktoś chodził w jego ubranku, pił z jego kubeczka i tak dalej, także no nie wiem, czy nam się uda w setnym wydaniu Trzeciej Strony Księżyca połączyć z DJ-em Luną, czy się po prostu nie obrazi. No w każdym razie 99. wydanie Trzeciej Strony Księżyca powoli dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za wszelką obecność, zarówno to, co Państwo, te wszystkie listy, które od Państwa otrzymaliśmy pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Obiecujemy, że wcześniej czy później, na niektóre niestety później, bo sporo tej korespondencji spłynęło, odpowiemy. Dziękujemy również za obecność na naszym profilu facebookowym trojka.tsk. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji pod pełniowym adresem pełnia@polskieradio.pl. Jak również zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony tejże audycji www.tsk-trojka.info. Zdjęcia Księżyca w pełni cały czas Państwo mogą nadsyłać, bo to jest coś, co ładuje akumulatory statku TSK, a tego przed setnym lotem będziemy potrzebować. Czy przeżyjemy jakąś małą przeróbkę statku? Zobaczymy. Trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński, za chwilę Piotr Łodej i trójkowy budzik, a my już pomału odpalamy sztuczne ognie i zaczynamy świętowanie setnego wydania Trzeciej Strony Księżyca. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Trail.